setki rewelacyjnych okazji. Na przykład tylko do niedzieli najnowsza FIFA 21. Teraz za jedyne 119 zł. Głośnik Bluetooth Powerton za jedyne 29 zł. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro przed południem odbędzie się konferencja prasowa premiera. Ma być poświęcona sytuacji epidemicznej. Trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi wsparcia przedsiębiorców, informuje o tym wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Firma Pfizer składa w Stanach Zjednoczonych wniosek o dopuszczenie do użycia szczepionki na koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że jutro przed południem odbędzie się konferencja prasowa premiera. Szef rządu Mateusz Morawiecki przedstawi na niej długofalowy plan walki z koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 22 464 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 626 osób. Dziś premier prowadził rozmowy, które doprecyzowały kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19. Chodzi o to, jak można usłyszeć od przedstawicieli rządu, by wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli, co nas czeka. W pierwszej kolejności otwarte zostaną sklepy meblowe, później będą znoszone regulacje w gastronomii, mówił rano w Polskim Radiu wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Są branże, które są szczególnie tutaj narażone i tą branżą na pewno jest gastronomia, jak również kwestia handlu. W tym przypadku jeżeli są czynne markety budowlane, to myślę, że też sklepy meblowe będą otwarte. Wiceminister przypomniał również, że rząd udziela szerokiego wsparcia firmom, które ucierpiały wskutek wprowadzenia restrykcji i zamknięcia części branż. Polskie firmy mogą korzystać z mechanizmów chroniących miejsca pracy oraz zapomóg i pożyczek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Cały czas trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi wsparcia przedsiębiorców, którzy w wyniku epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji. Tak mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Poselska nowela ustawy o tarczy branżowej została uchwalona w Sejmie. Firmy z branż gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej, fitness czy sprzedaży detalicznej otrzymają wsparcie. Równolegle trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Trwają prace nad tarczą PFR-u, tarcza tak zwana 2.0. Ona jest połączona również z tarczą wiosenną, dlatego że jednym z narzędzi do wykorzystania, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki, będzie notyfikacja Komisji Europejskiej i możliwość umorzenia części subwencji z tarczy wiosennej, jak również przedłużenie składania wniosków na dużą tarczę. Ta tarcza PFR-u to jest tarcza, która ma służyć małym, średnim, jak i dużym firmom. Dodatkowo będzie tam nowy czynnik związany z dopłatami do kosztów stałych. Z kolei tarcza branżowa zakłada zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla małych i mikrofirm w wysokości 5000 zł. Wartość pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. Teraz nowymi przepisami zajmie się Senat. Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział, że jeszcze dzisiaj wystąpi do rządu Stanów Zjednoczonych o zgodę na dystrybucję szczepionki na koronawirusa. Jeśli zgoda zostanie wydana, to szczepionka na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych będzie wydawana już w tym roku. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Koncern Pfizer, który współpracuje z niemiecką firmą BioNTech, przeprowadził testy szczepionki na próbie 44 tysięcy osób. Okazała się ona efektywna w 95% w zapobieganiu COVID-19. Pfizer twierdzi również, że szczepionka jest bezpieczna i kwalifikuje się do powszechnego zastosowania. Wniosek o wydanie zgody w przyspieszonej procedurze trafi do Federalnej Agencji Leków. Oceni ona wiarygodność danych przedstawionych przez Pfizera. Jeśli szczepionka uzyska autoryzację, to do końca grudnia Amerykanie otrzymają 30 milionów dawek, a w lutym i marcu kolejnych 35 milionów. Rząd Stanów Zjednoczonych już kilka miesięcy temu zamówił 100 milionów dawek szczepionki, za co zobowiązał się zapłacić prawie 2 miliardy dolarów. W pierwszej kolejności mają ją otrzymać pracownicy służby zdrowia, którzy zajmują się pacjentami chorymi na COVID-19 oraz osoby w podeszłym wieku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa 19. akcja charytatywna programu Pierwszego Polskiego Radia Choinki Jedynki. To licytacja, a wcześniej konkurs plastyczny pod hasłem Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Termin nadsyłania świątecznych obrazków upłynął 18 listopada. Od dzisiaj będą prezentowane nagrodzone przez jurorów prace. Pierwsza już za nami. O nagrodzonej pracy mówiła jurorka, plakacistka i kreatorka wizerunku Aneta Kosin. postanowiłam nagrodzić pracę Marii Łacny, lat 12. Jest to praca wyjątkowo dojrzała, ponieważ zawiera tutaj elementy wykonane ołówkiem, jak i kredką. Jest to praca, która pokazana jest przez pryzmat choinki. Bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna praca, budząca taką refleksję nad świętami Bożego Narodzenia. 5 grudnia w wielkim finale odbędzie się aukcja 20 prac dzieci, które wygrały w konkursie rysunkowym i 12 prac podopiecznych Fundacji Anny Dybnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, dla których zbierane są pieniądze. Honorowy patronat nad akcją objęła małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Czas na skoki narciarskie, czas na inaugurację Pucharu Świata. Na początek Wisła, gdzie jest Kuba Niziński z Radia Kraków. No i wielka tęsknota za skokami powoli nam się kończy, bo rusza Puchar Świata. To będzie oczywiście wyjątkowy Puchar Świata, bo bez kibiców, tak, tutaj w Wiśle na początek rywalizacji nie zobaczymy fanów na trybunach tej biało-czerwonej fali, ale miejmy nadzieję, że emocji wielkich dostarczą nam nasi skoczkowie. Wśród faworytów naturalnie wymieniany Kamil Stoch, Dawid Kubacki, ale Polacy dali znać o sobie także już w skokach treningowych. Stoch trzeci, Klemens Murańka na miejscu 5, Paweł Wąsek na miejscu 10, więc tutaj będzie bardzo ciekawie, 64 skoczków w kwalifikacjach, 12 biało-czerwonych. W niedzielę konkurs indywidualny, jutro konkurs drużynowy. Początek kwalifikacji w skokach narciarskich o 18:00. O tej samej porze pierwsze zaplanowane na dzisiaj spotkanie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, która wraca po przerwie reprezentacyjnej. Lechia Gdańsk podejmie drużynę Śląska Wrocław. W ekipie z Gdańska w ostatnim czasie mieli spore problemy z zakażeniami koronawirusem. To niełatwa sytuacja, przyznaje trener biało-zielonych Piotr Stokowiec. Można powiedzieć, że teraz skład bardziej ustalał nam zespół medyczny i tak naprawdę braliśmy tych zawodników, którzy są najdłużej w treningu, którzy są zdrowi, przygotowani, których obciążenia prawdopodobnie nie spowodują kontuzji. To były podstawowe kryteria. Chcielibyśmy uchronić zdrowie zawodników, to jest podstawowa sprawa. W drugim dzisiejszym meczu Górnik Zabrze zagra z Piastem Gliwice. Początek o 20:30. Z wieści ekstraklasowych warto dodać, że Dariusz Żuraw przedłużył kontrakt z Lechem Poznań i pozostanie trenerem kolejorza do końca przyszłego sezonu. Swoją przygodę, także tę ekstraklasową z piłką nożną, postanowił zakończyć Marcin Wasilewski. Będzie miał co wspominać, czy to początki w Hutniku Kraków, grę w Amice Wronki, czy Lechu Poznań, a także występy w Anderlechcie Bruksela, w Leicester i ostatnio w Wiśle Kraków. No i oczywiście 60 występów w reprezentacji Polski. Kończąc wątek piłkarski, Pogoń Szczecin po tym jak w rzutach karnych pokonała Wisłę Płock awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. W tenisie ostatnie rozstrzygnięcia w fazie grupowej ATP Finals w Londynie. Do półfinału awansował Nowak Dżokowicz, który pokonał w dwóch setach 6-3 i 7-6 Aleksandra Zwieriewa. Pewny gry w najlepszej czwórce jest także Daniil Miedwiediew. I na koniec wciąż nieoficjalne informacje dotyczące siatkówki. Paweł Zagumny został odwołany z pełnienia funkcji prezesa Polskiej Ligi Siatkówki. Kim będzie nowy prezes, to się dopiero okaże. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu i w centrum pogodnie, na północy chmury, deszcz i deszcze ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7+. Automatyczne wykrywanie brudu. Mapa sprzątanej powierzchni za 3099. Taniej o 400 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci.

a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is R.E.M. Man on the Moon. Z tego co pamiętam, to chyba Apollo 11 to była ta misja, która doprowadziła do lądowania i, no i pierwszego człowieka na tej, na Księżycu. To 20 lipca, bo to moje urodziny, to pamiętam, a rok? Pamiętają państwo 60. chyba 9, ale mogę się mylić. Przepraszam, nie wiem, bo to tak szybko jakoś mi wpadło do głowy. Eksperci, proszę państwa, wskazują, że nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku i długo nie będzie. To w co zatem inwestować? O, właśnie, tutaj jakaś nam myśl może przyjść, drodzy państwo. Nabywca z Chin kupił gołębicę pocztową o imieniu New Kim za, uwaga, ponad 1,5 miliona euro, co czyni z niej najdroższego takiego ptaka sprzedanego dotąd na licytacjach. Cena wywoławcza gołębicy, jak państwo myślą, ile mogła wynosić? Zaledwie 200 euro. Ostatecznie transakcja przebiła dotychczasowy rekord. To jest 1 250 000 euro, za jakie sprzedano w ubiegłym roku też gołębia o imieniu Armando. I Armando też trafił do Chin i, uwaga, też do tego samego inwestora, więc ma teraz ten inwestor parkę, no wiadomo w jakim celu, nie muszę państwu tłumaczyć, inwestycyjnym, prawda? A my postanowiliśmy w związku z tym dowiedzieć się, czy to jest dobry biznes spróbować zainwestować w coś nietypowego. Skontaktowaliśmy się z panem Piotrem Mintą, dyrektorem inwestycyjnym z Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych jednego z banków. Oto co nam powiedział. Inwestowanie w nietypowe aktywa często uwarunkowane jest kwestiami tradycji i kultury danego społeczeństwa. W jednym kraju popularne będą wyścigi konne, które wiążą się z horrendalnymi kwotami za konie o najlepszych genach. W krajach arabskich będą to polowania z sokołami i astronomiczne ceny za te ptaki. W jeszcze innym wystawy psów. Kupno gołębia przez chińskiego inwestora to temat podobny do wyścigów konnych, które są mocno popularne na świecie. W Chinach to właśnie wyścigi gołębi w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością. Chińskie społeczeństwo ma żyłkę hazardzisty. Zawody gołębi można obstawiać u bukmacherów, a w grę wchodzą duże kwoty. A w Europie wcale nie odstajemy od Chińczyków. Wyścigi gołębi są tradycyjnym sportem chociażby w Belgii i Holandii. W samej Belgii, proszę państwa, jest około 20 tysięcy hodowców gołębi. Oni konkurują ze sobą na bardzo wysokim poziomie. To coś takiego jak Liga Mistrzów gołębia. No bramek nie ma, wiadomo, ale są takie klatki, gdzie te gołębie muszą powrócić. Pytanie, czy istnieje jakieś ryzyko? Też zadaliśmy to samo pytanie panu Piotrowi o to, co raczył nam odpowiedzieć. Zwierzę może zachorować, może ulec kontuzji podczas zawodów albo wręcz się zgubić. Ryzyko takiej inwestycji bardzo obrazowo odda historia najdroższego najstarszego konia wyścigowego na świecie, Green Monkey. Ze względu na jego wspaniały rodowód w 2006 roku, w wieku zaledwie 2 lat, został sprzedany za kwotę 16 milionów dolarów. Co najciekawsze, przeszedł na emeryturę po wystartowaniu zaledwie w 3 gonitwach. A nas ciekawi, w jakie zwierzęta państwo by chcieli zainwestować swoje miliony. Oczywiście wirtualne, ale możemy dać upust swojej fantazji. 2 2 7 3 czekamy na telefon od państwa. Oczekiwanie na pojawienie się jakichkolwiek informacji na temat kolejnego, 10. filmu w karierze Quentina Tarantino. I jego fani mogą się zadowolić tym, że na rynku księgarskim pojawią się dwie napisane przez niego książki. Quentin Tarantino to jedna z gwiazd, która w ubiegłym roku pojawiła się na festiwalu filmowym Camera Image w Toruniu. A jak ten festiwal wygląda teraz? No, zbliża się ku końcowi, bo jutro oficjalne jego zakończenie. Wtedy też odbędzie się gala zamknięcia, podczas której dowiemy się, kto otrzyma Złote Żaby i inne nagrody, co ważne, transmisja będzie dostępna w internecie, ale to wszystko za chwilę. Pan rzecznik festiwalu nam odpowie, Dariusz Kuźma, który jest razem z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Darku, czy wszystko się udało do tej pory? Jak te dni minęły państwu? No, jeśli zakładać, że festiwal mimo wszystko odbył się tylko online, nie fizycznie, co do samego końca wierzyliśmy, że się odbędzie, to tak, w zasadzie wszystko się udało tak, jak chcieliśmy. Były pewne problemy na początku może z uruchomieniem wszystkich mechanizmów tej cyfrowej platformy, ale teraz działa bardzo dobrze. Mamy całkiem dobre statystyki i odwiedzin, i oglądań, i sprzedanych kart wstępu. Także jesteśmy zadowoleni. Natomiast mamy nadzieję oczywiście, że w przyszłym roku będziemy mogli robić to przynajmniej hybrydowo. Czy wszystkie filmy udało się wyemitować w tym roku? Nie, kilku filmów nie udało się wyemitować z tego względu, że dystrybutorzy i producenci filmów zagranicznych po prostu odmówili pokazywania ich online ze względu na różne umowy międzynarodowe i kontrakty, które miały podpisane, a których no, my nie mogliśmy w żaden sposób negocjować. No tak, bo to są zawsze trudne rzeczy. Jak już coś się transmituje online, to trzeba się liczyć z tym, że to gdzieś może w sieci później, tak już ładnie powiem, zginąć. Gwiazdą ubiegłego roku był Quentin Tarantino, ale też wielcy ludzie kina w poprzednich latach byli u państwa Edward Norton, Oliver Stone. Jak było w tym roku? W tym roku byli z nami oczywiście zdanie m.in. Viggo Mortensen, George Clooney, Spike Lee. To takie największe nazwiska. No i oczywiście jutro nagrodę odbierze Johnny Depp. Plus dziesiątki czy nawet setki autorów zdjęć i różnych ludzi z branży, studentów i widzów z całego świata. Poza głównym konkursem festiwal obejmuje także takie konkursy jak konkurs etiud studenckich, filmów polskich, debiutów filmowych. To wszystko udało się w tym roku zmieścić, czy z powodu pandemii trzeba było trochę ten program okroić? Nie, wszystko udało się zmieścić. Poza tamtymi około 10 tytułami, które musieliśmy ze względu na producentów i dystrybutorów z nich zrezygnować, to cała reszta w zasadzie była prawie taka, jak sobie wyobrażaliśmy. A targi filmowe? Targi filmowe odbyły się w wersji wirtualnej, natomiast na tą potrzebę stworzyliśmy wyjątkową na skalę przynajmniej Polski platformę. Przeskanowane zostało centrum Jordanki z skanerem 3D i zostało odtworzone wirtualnie jeden do jednego, tak jakby wyglądały, więc można było po nich chodzić, rozmawiać z ludźmi, którzy tam się wystawiali, wyglądać ich filmy, zostawiać wizytówki, więc to był duży sukces. Wirtualny spacer udostępniony w chmurze, każdy mógł wejść, wszystko tagowane, zostawić i zabrać. Mhm. Tak, dzisiaj się świat, proszę państwa, zmienia. Uśmiecham się, panie Darku, szeroko, bo o co bym pana nie zapytał, to tak, w świecie wirtualnym pewnie zrobiliśmy, oczywiście było. To wymagało pewnie sporo pracy od was. Gratulacje za to wszystko i jak duża ekipa działała przy festiwalu w tym roku. Trudno tak naprawdę stwierdzić, bo kilkadziesiąt osób tak w większej mierze, plus ileś osób, kolejne kilkadziesiąt, trochę z doskoku, trochę pomagając przy poszczególnych projektach. Natomiast takiego trzonu to jest, tak powiedzmy, 30-40 osób i to się będzie pewnie rozrastało, bo jeśli będziemy w przyszłym roku robili wersję hybrydową, to będzie wymagało jeszcze więcej pracy. Państwa festiwal to festiwal operatorów filmowych. W wielu krajach, również w Polsce, ten zawód był zaliczany do takich bardziej technicznych, prawda? Do jakiegoś czasu. No, trochę wy zmieniliście to podejście do operatora. On stał się w pewnym sensie artystą. Tak, no oni zawsze byli artystami, tylko tak jak pan mówi, byli uważani za ludzi... W takim społecznym wymiarze i myśleniu o tym zawodzie. Tak, byli uważani za ludzi, którzy po prostu przychodzą i ustawiają kamerę i dają nagrywaj, co oczywiście nie jest prawdą. Wręcz w angielskim odpowiedniku tego zawodu jest director of photography, czyli reżyser zdjęć, czyli osoba, która jakby jest może nie na równi z reżyserem, ale jedną z części składowych wymiaru artystycznego filmu. I tak, rzeczywiście festiwal wszyscy podkreślają, przez te ponad 25 lat zmienił to postrzeganie i ciągle zmienia i mamy nadzieję, że wyjdziemy z tym, również pokazujemy ten do widza, który być może nie jest tak bardzo zainteresowany kinem, a który chciałby dostrzegać, odbierać je szerzej, pełniej. Mm-hmm. Chwała wam za to, super, naprawdę, to jest genialne podejście. Jak jutro wszystko się zakończy, mówię o tegorocznym festiwalu, to kiedy się wszystko rozpocznie do tego kolejnego? Już się rozpoczęło tak naprawdę, już pewne rzeczy... Permanentna robota. Tak, tak. No to nie da się inaczej. To jest tak duża impreza, że to musi być ciągłość zachowana. Rzecznik Festiwalu Operatorów Filmowych Camera Image w Toruniu, Dariusz Kuźma. Panie Darku, bardzo panu dziękuję. Nie zabieram więcej czasu odpoczynku, bo jutro wielki finał przed wami, a to jest zawsze takie wydarzenie, które skupia na sobie uwagę ludzi nie tylko w kraju, ale poza granicami. Ale to jest wielki powód do dumy. Kłaniamy się nisko, a już teraz Duffy Mercy w Trójce. Społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Wydał debiutancką płytę, a niewiele później otrzymał za nią prestiżową nagrodę Mateusza Trójki. Niesiony pochwałami, jakie na niego spadły, w styczniu 2016 roku zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znakomity koncert. Suchą falą świtem błyskiem. Paweł Leszowski, lepiej znany jako Leski. Retransmisja jego występu na antenie w niedzielę tuż po godzinie 19:00. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja.

Wiedzę tajemną gdzieś daleko na Zanzibarze teraz z aktorstwa zdradza Rafał Zawierucha, aktor, który zagrał w filmie pewnego razu w Hollywood, autorstwa Quentina Tarantino. To był jego 9 film, ale w oczekiwaniu na pojawienie się nowych informacji na temat kolejnego, bo podobno są takie plany, żeby zrobić 10 film w karierze Quentina Tarantino. Jego fani mogą się zadowolić tym, że na rynku księgarskim mają się pojawić dwie książki napisane właśnie przez tego reżysera i jedna będzie dotyczyła właśnie filmu pewnego razu w Hollywood. Co Rafał Zawierucha uważa na temat pracy z legendą kina? Teraz fragment proszę posłuchać. U Quentina Tarantino każdy chce zagrać, chociażby powiedzieć hello sir. I to już jest, wiesz, zdanie, dla którego ja jadę w ciemno grać do takiego reżysera. Kiedy zacząłem już myśleć o aktorstwie, był jednym z moich marzeń. Kiedy okazało się, że jadę do Hollywood grać u Quentina Tarantino Romana Polańskiego, no to miałem na zasadzie takiej, no, Panie Boże, no ja się modliłem o to, żeby zrobić coś więcej, ale że aż taka akumulacja. W marzeniach, proszę Państwa, czasem chodzi o to, nie o samo marzenie, tylko o to, żeby mieć odwagę do marzeń. Wtedy można dopiero wyjść im naprzeciw. No i trzeba marzyć o rzeczach wielkich, takich, które trudno, żeby się zrealizowały. No to wtedy zaczyna się dopiero szalona droga. Z Rafałem Zawieruchą rozmawiał w klubie Trójki Ryszard Jaźwiński. No a czekamy zatem na te książki. Wydawnictwo HarperCollins będzie je publikowało. It's the falling in love that's making me hot. It's the being in love that makes me cry. Falling in love, got me falling in love. Try. You're not like anybody knew, but that don't mean that I don't know where we are. And though I find myself attracted to you, this time I'm trying not to go too far, 'cause no matter how it starts, it ends the same. Someone's always doing someone more, trading in the passion for that taste of pain. It's only in love. zakochać się. Jakie to piękne uczucie, o którym Michael Jackson śpiewa. Utwór pochodzi z jego piątego albumu studyjnego z 79 roku, Off the Wall. To jest ten album uznawany za taki na świecie za przełomowy, który otworzył taką szeroką karierę Michaelowi Jacksonowi, solową oczywiście, do wielkiego świata. 20 milionów egzemplarzy udało się go sprzedać, no i dzięki temu właśnie między innymi na liście albumów wszechczasów w 2003 roku ten album został sklasyfikowany na 68 miejscu. Taka krótka historia na temat Michaela Jacksona. YouTube już teraz wskakują na naszą antenę. Kwadrans do godziny 18 nam pozostał. Za chwilę przeniesiemy się na południe naszego kraju. O pogodzie porozmawiamy. Podobne jak ludzie nie mają o czym rozmawiać, to rozmawiają o pogodzie, ale my mamy o czym porozmawiać. A że na pogodzie się wszyscy znają w Polsce i na świecie, no to będziemy mieli pole do popisu. You can hold it, control it. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate, oh no, you cannot connect it. You know it, you win. Get refused. Pogoda płata nam figle. Wczoraj w Warszawie było powyżej 10 stopni, dziś już niecałe 5. Jak prognozujemy pogodę? Czy da się w ogóle przewidzieć, jakie będą w tym roku święta? Bo chyba wielu zastanawia się teraz już nad pogodą w tym okresie. Bez śniegu, wielkich zasp i lepienia bałwana. A za to prawdopodobnie z deszczem i nieco cieplejszą temperaturą niż w poprzednich latach. To prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zbliżające się coraz większymi krokami święta Bożego Narodzenia. Wstępne przewidywania wskazują więc, że święta nie będą białe. No ale jak wiemy, w pogodzie wszystko szybko może się zmienić. Na ile skuteczne jest przewidywanie pogody? Jak przebiega cały ten proces przewidywania? No i co najważniejsze, jak pogodę odczytywano kiedyś, jeszcze zanim mieliśmy tak zaawansowaną technologię? To wszystko postanowił sprawdzić nasz reporter Bartłomiej Bujas. Przepowiadaniem pogody ludzie zajmują się od tysiącleci. Początkowo były to przewidywania wynikające z doświadczenia i obserwacji. Z czasem zaczęły pojawiać się także przysłowia ludowe. W XV wieku prognozę pogody wiązano z astronomią i aktualnym położeniem planet. Prognoza pogody zbliżona do współczesnej pojawiła się dopiero w latach 20. XX wieku, mówi profesor Anita Bokwa z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy nastąpił ten rozwój, powiedzielibyśmy tej współczesnej nauki, czyli fizyki przede wszystkim, fizyki atmosfery, ale też rozwój klimatologii, rozwój meteorologii. Dopiero pomału zaczęliśmy rozumieć, jak atmosfera funkcjonuje, zaczęliśmy rozumieć, jakie procesy powodują, że ta pogoda się zmienia. Współcześnie do prognozowania pogody wykorzystuje się tak zwane modele numeryczne, wyjaśnia Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiemy na przykład, że niże krążą odwrotnie do wskazówek zegara. Obszary wysokiego ciśnienia są trochę bardziej stabilne i w nich powietrze krąży zgodnie ze wskazówkami zegara. I taka jakby podstawowa wiedza meteorologiczna jest wprowadzona właśnie w postaci wzorów matematycznych i fizycznych do superkomputerów. Za przesył aktualnych danych o pogodzie współcześnie odpowiedzialne są satelity, radary i stacje meteorologiczne. Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez codziennej prognozy pogody. Nasza prognoza taka dwudniowa jest sprawdzana w ponad 90%. Natomiast prognozy tygodniowe sprawdzają się tak od powiedzmy 70 do 50%. IMGW przygotowuje także prognozy długoterminowe na nadchodzące miesiące i kwartały. To właśnie na tej podstawie wydano wstępną prognozę pogody na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Wydaje się, że właśnie pogoda będzie raczej deszczowa czy deszczowa ze śniegiem, natomiast taka typowo śnieżna, na razie tak to nie wygląda. Jest coraz cieplej, a pokrywa śnieżna i jest mniejsza i utrzymuje się krócej. I ta tendencja na razie, na ten moment nie wygląda, żeby się miała odkręcić. Nie od dziś wiadomo jednak, że z prognozowania pogody słyną także górale. Ich zdaniem w tym roku, przynajmniej w Tatrach, ponownie będzie biało. Myślimy, że zima będzie, bo jesień łagodno. Troszeczkę tam pokurzyło, postrasało nos przy tych łowcach, a teraz pięknie łowce się pasą, no to się nie wykurzyło, nie wydziadowało to. Święta powinny być piękne. W górach nie ma tak, co by nie było. W całej Polsce prawdziwe białe święta ostatni raz odnotowano 10 lat temu. W górach nie ma tak, co by nie było. No właśnie, a jak to będzie, no to musimy w takim razie poczekać. Deski i narty już się szykują do wyjazdu w góry. Trzeba zgłosić się do serwisu i przygotować sprzęt. Oby było śmiesznie, no śmiesznie też może być, ale śnieżnie i zimowo. Sting już teraz w Trójce. We'll be right back.